nyeri-nyeri. Mual benang di ubaran, kacinta tumpuran. Tak gitu penasaran, mempeng ora kena, mempeng urang can batian. Beku rasa raken, talak timu sekalian. Mempeng ora kene, umpung urang can batian, bae geura seurakeun talak tilu sekali.